مالک یوم الدین دا سورۃ الفاتحی دعوی و الحمدللہ ټول صفاتنا د اولوہیت د الله تعالی لپاره ثابت دي. پاغي باندې درې دلایل ذکر کیدل. الحمدللہ ټول صفاتنا د خدای توب د الله تعالی لپاره دي. ولی ذکر رب العالمین پالون کړه مخلوقات لري او ذکر چې الرحمن الرحیم عام مهربان دی خاص مهربان دی. نو دا دریم دلیل دی په دعوه باندې مالک یوم الدین د الله تعالی لپاره صفاتونه د اولوہیت ځکه ثابت دي چې الله تعالی بادشاہ دی د ورځې د قیامت، الله تعالی اختیارمند دی د ورځې د جزا. مفسرین لیکلی دي المالک من الملک، مالک د ملک نه مشتق دی، او بمعنى القوت والاختیار، پدې کې معنا د قوت ده او پدې کې معنا د اختیار ده. نو معنی ته سوچ کوي مالک یوم الدین، الله تعالی هغه ذات دی چې هغه اختیارمند دی د ورځې د جزا، اختیارمند دی د ورځې د قیامت، د قیامت د ورځې د راوستلو اختیار د بل چا سره نشته، صرف او صرف د الله رب العالمین سره. وس مالک ذات چا ته وای؟ نو علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر بیضاوی کې ذکر کړی دی، وای المالک المتصرف فی الاعیان المملوکۃ کیف یشاء. الله رب العالمین مالک ذات دی، مالک هغه ذات ته وای چې هغه په خپل مملوکاتو کې تصرف کوي څنګه چې وغواړي. المتصرف فی اعیان المملوکۃ کیف یشاء، بس مالک هغه ته وای چې دا غین لاندې چې کم سم مملوک دی بس پاغه کې چې څه کول وغواړي بس هغه کوي. نو څوک وجنی، څوک ژوندی کوي، څوک مریض کوي، څوک روغی، او چاله الله تعالی مال ډیر ورکوي، چاله کم ورکوي، چاله نه ورکوي، څوک غریب دی، څوک مالدار دی، او څوک غټ دی، څوک وړوکی دی، څوک سپین دی، څوک تور دی، بس په دې مملوکاتو کې چې څو غواړي هغه کوي. نو کله اوړی راولي، کله جمع راولي، دې ته مالک ذات وای. اختیارمند دی، بس اختیار دی، نو بس چې څو غواړي هغه کوي. نو معالم التنزیل کی امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، وای المالک القادر على اختراع الاعیان من العدم الى الوجود. الله رب العالمین مالک دی، سمانا دا القادر، الله تعالی قدرت والا دی، على اختراع الاعیان من العدم الى الوجود، چې دا سیزونه د عدم نه وجود تراولی، بس الله تعالی د غزات دی، دا پسل نو الله تعالی وجود تراوسته بیا به ختم شي. مونږ او تاسو څو وخت کې نو الله تعالی پیدا کړل بیا به ختمای، بس الله رب العالمین مالک ذات دی. بیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای پل مالکو بهذا المعنى مختص بالله تعالی، وای پدی معنی باندې مالک چې هغه د عدم نه وجود ته مملوکات راولي، او المتصرف فی الاعیان المملوکه کیف یشاء، پدی تعریف باندې چې واخلی نو مالک دا صفت صرف الله تعالی پورې مختص دی، در بل چاره پر نه استعمالی کی. بیا ها دومره دا کله د دې نسبت په اضافت سره د دې بل چا ته هم نسبت کیږي، لکه دا سی ویل شي مالک الدار، مالک السوق، د دې بازار مالک، یا د کور مالک، یو خاص یو شته چې اضافت شي نو بیا د الله تعالی نه علاوه په بل چا باندې هم مجازن اطلاق کیدل شي. مالک یوم الدین، الله تعالی اختیار مند دی د ورځې د قیامت. دې دې کې با یو مسله ورته ویما، هغه دا ده چې دا یو نوم مالک الملک، مالک الملک بادشاہ د بادشاہانو، ملک الاملاک بادشاہ د بادشاہانو، دا نوم د الله تعالی نه علاوه د بل چا لپاره نشي ویرلی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، صحیح حدیث تیر بخاری، ان اخن الاسماء عند الله رجل يسمى ملك الاملاك، ان اخن الاسماء عند الله رجل يوم القيامه رجل يسمى ملك الاملاك. دا الله تعالی په نس باندې د ټوله نبترین نوم او خبيث او پلیت نوم، دا الله تعالی په نس باندې د قیامت په ورځ باندې د هغه سړی دی چاغه ته ملک الاملاک ویل کی، بادشاہ د بادشاہانو. نو بادشاہ د بادشاہانو صرف یو الله تعالی دی، بل څوک نه دی. نو دا نوم به صرف د الله رب العالمین د پاره استعمالی کی، د بل چا لپاره باندې استعمالی. مالک یوم الدین اختیارمند دی، راوستون کې دی د ورځې د قیامت، د ورځې د جزا. یوم الدین الدین لفظ ذکر شوی دے دے دے کہ دے لگ وضاحت کو بھی ازو دا دین اطلاقات پا قرآن کریم کی دین پا سو معنو سرا پا قرآن کی استعمال شوی دے یو کل دین راضی پا مانا دا عقیدی سرا سورة البقرہ 255 کی براشی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین حالتا کہ نور تفسیرون مشترے پاک دے کی ویوائیو خوی ومانا دا لا اکراہ فی العقیدہ پا عقیدہ کی بچا بانی جبر او زور نشکولے دویم دین راضی پا مانا دا شریعت سرا دین راضی پا مانا دا شریعت متوہر سرا لکہ قرآن کریم کی وراشی سورہ ال عمران 19 نمبر آیات کی ان الدین عند اللہ الاسلام یقینا مقبول ترین دین دا اللہ تعالیٰ پر نسبان یاغ دین اسلام دے او جمہوریت اور ڈیموکراسی دا ابلیس دین دے دا فرعونیان دین دے دا غیر اللہ دین دے او دا اللہ تعالیٰ دین اوسر اسلام دے دریم کل دین راضی پا قرآن کی پا مانا دا ملت باطل سرا باطل دین چکمی اغیتم کل دین ولی شو دے قرآن کی سورة الکافرون 3 نمبر آیت کی براشی لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ستاسو پارا اے کافران و ستاسو باطل دین دے ولی دین او زمونگ دا پارا زمونگ دین دے دا اللہ تعالی تاسو دا فرعونیانو او دا کافرانو دا ڈیموکراسانو پا دین مانی تاسو خوشحال شی او مونگ دا اللہ تعالی پا دین مانی خوشحال شی کل دین راضی پمانا د توعت سره پمانا د تابعداري سره لکه سوره توبه کې وراشي 9 نمبر آیات کې ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون نو ولا يدينون دين الحق نور معنی به هم راشي خوال ته کې و معنا ده ولا يطيعون حق اطاعته او دیو صحیح تابعداري نه کوي د الله تعالی صحیح تابعداري نه کوي د دین حقا بل دین کل راضی پا مانا دا قانون شرعی سرا دا اللہ تعالی یو قانون ناپیزول لکہ داغا کی براشی سورة النور 2 نمبر آیات کی براشی وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ظلم و سوزوی پا غچا بانش پا غیبانی دا اللہ تعالی دا قانون اجرا کی گی زیناکار دے او سنگساری گی نخفا کی گی با پینا لکہ دا خود اللہ تعالی قانون پی ناپیزی گی یو سلی غلا کرے دا لاستی کٹکی گی پا عام معاشرہ کی پا یوزے کی ودرولے دے او خلق و تراجم شوی دی دا سی بنکی چی سک سکو کی چی دا سی چلو کا نا خوش آلی گا اللہ تعالی پا دی بانی بزلو نسوزے دا خود اللہ تعالی نا پرمانی کرے دا بس داغ سزا دا داغ سزا و لورک نو آل دا کی پی دین اللہی پا جاری کولو دا قانون دا اللہ تعالی کی آل دا کی داغ مانا دا او کل دین راضی پا مانا دا عبادت سرا دا بسور زمر 2 نمبر آیت کی راشی الا لله الدين الخالص ده الله تعالی ده پار خالصه بندگی ده سورۃ الزمر 2 نمبر ایت کی ودارش او کل دین راضی په معنا ده حساب کتاب سره او دین راضی د قیامت دوره دی د نمونه یو نوم دی د قیامت دوره دی د نمونه نه یو نوم دی ده لکه دی کی دغه معنا ده نو اس معنا ده شول مالک یوم الدین الله تعالی مالک دی الله تعالی اختیار مند دی دوره دی د قیامت اللہ تعالیٰ اختیار مند دے دا ورزی دا حساب کتاب دے دے کہ زمانگا مقصد دا قشو دا غمانا پکر آگلالا دا یو خبر ببل از دکی دے دا کہ دار طبیخی مختصر ویما تا قرآن کریم کی دا قیامت دا ورز نمونا دا دیر راگلی دی تقریبا 2 نمونا تا قرآن کریم کی دا قیامت دا ورز راگلی دا دمرا نمونا دی صرف دا قیامت دا ورز نمونا خواه پکار دار چې دیر پار مونږ پوره تیاری ونیسو د قیامت د ورځې لپاره پوره تیاری نیول غواړي صرف 2 نمونه دي او دا په قران کې ذکر شوی دي کله الله تعالی او دا دلالت کوي په ډیر ثقل باندې دا دلالت کوي په ډیر هیبت باندې په ډیر عظمت باندې دا دلالت کوي د دیو جنا د امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فبارک راغلی دي کله به چې د تر قیامت د ورځې ذکر وشو په مجلس کې نو کله به چې دا بیا تشو د سماعت د کیناسته نو په تشه او د سماتی کې ټوله وینه تلله ډاکټر رلاړ او ډیر چیرې علاجونه وکړله بیا وې د داسې یو مرض دی چې مونږ په هغه باندې نه پوهیږو ډاکټرانو ویل وې دا چل په د باندې کله کیږي وې کله چې قیامت یاد وشي د تنو بیا په دا چل کیږي وې دا معامله بدل ده مونږ او تاسو کله ټول قران ویلې شي والله که بدل کې مصرف داسې یو ترک راشي چې دا څه چل لې نه نه په دې یو خبره باندې ځان پوهیږي کله چې د الله کتاب بیانیده او احادیث د نبی علیہ السلام بیانیدل، د قبر قیامت ذکر راغې، د جنت او د جهنم ذکر راغې، او زمونږ استاد په زړونو باندې اثر ونکه، نو دې باندې پوه شئ زمونږ استاد زړونه سخ شوي دي، دا نرمول غواړي. دا به وروسته په یو ځای کې ان شاء الله وایو چې د زړونو د نرمیدلو لپاره اسباب څه دي، او دا قسوة القلب اسباب څه دي چې د مؤمنان مسلمانانو د زړونو دومره ولې سخ شوي دي، او د دې د نرمیدو اسباب څه دي چې دا مونږ او تاسو نرم کو. کله چې مونږ او تاسو باندې د جهنم او د جنت ذکر څه اثر ونه کړ، پوهې داسې چې زاس یو غړک دغه یم یو منګې یم، بس اسې را باندې اوبه تویږي، واسې را نځي چې یو شی غړک بلی شي، اوبه پیاچې بیا پیغه نه ټینګیږي، بس مونږ او تاسو بیا اسې نه اسو، زمونږ او تاسو د زړونو بیا د ګټې نه سخت دي. الله قرآن کې ذکر کړی دی اوس برا شي بعضې زړونه د ګټو نه هم سخت دي، ځکه بعضې ګټې د الله تعالی د یری نه د هغې نه اوبه راوځي، بعضې ګټې د الله تعالی د یری نه ورغړي، او د انسان د زړه بیا دومره کلک شي چې په ده کې هیڅ سر نه رانه شي. دا ټول قرآن ته ویلی شي، ورته په زړه کې څه اثر ونه شي. نو دا دوه دېرش نومونه ذکر شوي دي د قیامت د ورځې، دا ډیر په هیبت باندې دلالت کوي، دا په عظمت باندې دلالت کوي، او دا په ثقل او په ډیر درنوالي باندې دلالت کوي. الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. یوم الدین ورته ویلی شوی دی، یوم القیامه دی، الساعده، الواقعه، الحاقه، القارعه، الطامه الكبرى، الصاخه، يوم الحسره، يوم التناد، يوم الطلاق، يوم ثقيله، يوم الاشهاد، يوم المشهود، يوم الموعود. القران الكريم كده نمونه ذکر شو دي. يوبل سره مخامخ شي، ته الله سره مخامخ شي، اغه ورځ د چغي په پکې وهاي، اغه ورځ د چي افسوسونه او بیا وکي، اغه درنه ورځ ده، القارعه زلر تنگون کی ورځ ده، او الواقعه یقینی واقع قدون کړه، او خلق بکې الله تعالی ته ودرېږي، یوم یقوم الناس لرب العالمین، دا الله رب العالمین په مخ کې وبکې خلق ودرېږي. مالک یوم الدین، الله تعالی بادشاہ دی د ورځې د قیامت، الله تعالی د قیامت د ورځې بادشاہ دی، الله تعالی اختیارمند دی د ورځې د قیامت. یو دو ترجمې چې تفسیرونه ذکر کړی دي دغه دکې وسره بیا دې باندې دا خبره بس کو. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ د مالک یوم الدین معنا د سکړی ده، لا یملک احد فی ذلک اليوم معه حکما، لا یملک احد فی ذلک اليوم معه احد لملکهم فی الدنیا. نو اس معنا ودا سکوی مالک یوم الدین، الله تعالی اختیار بند بادشاہ دے د ورځی د قیامت، نو د الله رب العالمین سره په قیامت کې بل څوک واک وی اختیار نه لري. یو سړی په دنیا کې بادشاہ دی، مشرف بادشاہ او یا بل بل بادشاہ دی، او یا چرې کرزی او بل اشرف غنی او بل بل چرې طاغوتیان دا مشرانو او دا حاکمانو، نو دیو دا خیال نشي کولای چې په دنیا کې مونږ بادشاهانو، نو قیامت کې هم د الله تعالی سره په دې بادشاہی کې لږه برخه واخلو. نو مالک یوم الدین ابن کثیر رحمت الله علیه معنا دا کړی ده، لا یملک احد فی ذلک اليوم معه حکما لملکهم فی الدنیا. مالک یوم الدین، الله تعالی اختیار مند دی د ورځې د قیامت، د الله تعالی سره د قیامت په ورځ باندې هیڅوک واک او اختیار د فیصلو نه لري. د دې وجنه چې هغه په دنیا کې اختیار مند دی، نو قیامت کې به هم اختیار مند دی؟ نه نه، په دنیا کې یو سړی بادشاہی، خو قیامت کې الله تعالی بل چاله بادشاہی نه ورکي. دوی معنا کړی دا ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې معنا کړی دا، وای ان معنا مالک یوم الدین انه یملک مجیئه ووقوعه. نو اس معنی دا شولا مالک یوم الدین، الله تعالی اختیار مند دی د ورځې د قیامت، یعنی یملک مجیئه ووقوعه، الله تعالی اختیار لري د قیامت د ورځې در وستلو، بل څوک اختیار نه لري. د قیامت ورځ راولي، نو دا صرف الله تعالی راولي، بل څوک د قیامت ورځ نشي راوستلی. دا ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دا معنی کړی. یو دریمه معنا ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کی ذکر کړی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په حواله باندې، هغه معنا د شي کړی دا مالک یوم الدین، یوم الدین یوم الجزاء علی الاعمال والحساب، علی الاعمال والحساب. نو اس معنا دا شولا مالک یوم الدین، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی دې معنا دا دا مالک یوم الدین، چې الله تعالی اختیار مند دی د ورځې د جزا، الله تعالی اختیار مند دی د ورځې د جزا. سمانه ده یوم الدین یوم الجزاء علی الاعمال والحساب، الله تعالی به د خلق سره د غی د اعمال مطابق حساب کتاب کوي، بدله به الله تعالی ورکي. نو درې معنی مرته وکړلی. او بیا ابو حیانه تعالی علیه وی و یدل علیه قوله تعالی، په دې معنی باندې د الله تعالی دا قول دلالت کوي، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، د سوره مومن ولسم نمبر آیات دی. نو اوس ګورئ ترجمه ته غوږ شئ، بیا را بل کلمه وایو. مالک یوم الدین، الله تعالی اختیار مند دی، الله تعالی بادشاہ دی، فیصلی کوونکی دی د ورځې د قیامت. نو د الله تعالی سره په فیصلو کې، د الله تعالی سره په بادشاہی کې، په قیامت کې هیڅ څوک شریک نشته دی. اگر که په دنیا کې ډیر خلک د الله تعالی سره په بادشاہی کې ځان شریک ګڼي، خو قیامت کې نشي شریک کېدلی. دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنی ودا. دویم معنا مالک یوم الدین، الله تعالی مالک دی د ورځې د قیامت، یعنی څه معنی ده؟ الله تعالی د قیامت ورځ راوستلی شي، بل څوک د قیامت ورځ نشي راوستلی. الله تعالی اختیارمند دی چې کله راولي، نو بس د اختیار د الله سره دی. او درېمه معنا مالک یوم الدین، الله تعالی مالک دی، اختیارمند دی د ورځې د جزا، یعنی خلکو ته د هغوی د اعمالو مطابق جزا ورکوي، ان خیرن په خیرن و ان شرن په شر. بس کرے چا نیک اعمال نیک بدل شو، کرے چا بد اعمال بد بدل او تو ملاویگی. مالک یوم الدین، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، په هغه ورځ باندې د قیامت په ورځ باندې به هر چا ته د غی د عملونو مناسب بدل ور کلی شي، د غی مناسب بدل به تور کلی شي. الکیس من دان نفسه وعمل لما عباد الموت، اے مومنانو دا یو ټکی مونږ تاسو وایو او داس دکو عمل پیوکو. حدیث کے راغلی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، الکیس من دان نفسه و عمل لما عباد الموت، او خیار انسان آغا دی چاگا دا زان سرنن حساب کتابو کی او دا قیامت دا پارخ پل عملو نتیار کی، دا او خیار سلے دی. او قمقل بیوقو پا انسان آغا دی چاگا نن دا زان سر حساب کتاب نشترے، حساب کتاب نکی دا زان سر، او بس پا اللہ تعالی با نیزان سپاری وی مر اللہ غفور رحیم دے کی گی با بس دا وسی. دغه غفور رحیم الله تعالی د نبی علیہ السلام د پاره هم خدای خپې به دومره پړسېدلې، د شپې به دومره ودرېده چې خپې به پړسېدلې، حتی تتورمت قدماه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپې به پړسېدلې. دغه الله تعالی غفور رحیم دی، خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تندی باندې زخمونه شوی دی. دغه الله تعالی غفور رحیم، خو د نبی علیہ السلام غاخونه مبارک په کېم شهیدان شوی. دغه الله تعالی غفور رحیم، خو 50 زره صحابه کېم شهیدان شوی. نو دا به نه وایو، بلکې د دې لپاره مونږ تاسو تیاری کوو. د وژن حدیث کې راغلی دی، ځان سره نن حساب کوي، نن د عمل ورځ د حساب نشتري، سبا به حسابي بیا به عمل نه. نن دا ورځ ده، دا د دنیا زندگی ده چې په دې کې مونږ تاسو تیاری وکړو. سبا به قیامت، سبا به حسابي، خو بیا عمل نشتري. نن عمل شتري، حساب کتاب نشتري. الله تعالی دې مونږ تاسو خیاران کی. مونږ تاسو خیاران چاته وایو چې بس زوی لویا ډیگری حاصله کیو، زوی چره پلانی ملک تور سی دمر روپیه وګټلې، بس دا ډیر خوار سړی دی یار، ډیر غټ کار یو کنو، ځان دې لس دکانونه پیدا کړلو، لس گاڑی اغستری او غټ بنگله جوړ کړل، دا ډیر خوار انسان دی. او خوار انسان نه دی، د دنه بل غټ وای نشته دی، د دنه بل غټ کمقل نشته دی. د الله تعالی پیغمبر ته کمقل ویل، خدا ډیر کمقل انسان دی. او خوار انسان هغه دی چې د قیامت لپاره تیاری وکړي. الله تعالی دې زمونږ استاد احساسات راو پاره د قیامت په بار کې. دنیا تیری دن کې، دنیا خلاړه د زمونږ استاد سنتلون کې.